دا اللہ پا دی کتاب یو آیات مبارک دے ما سو کلو مندل چھے دا ما دا زر پیخ کی چھے دی دلی آیات مبارک اسم اقصد دے دا آیات ہوئی ایو حبو ایو ودو احدو کمن تکول لہو جنت بعض صحابہ اکرام ورطا ہوئی یوزل ہوئی امام بخاری دا سے نقل کرے مرگرتے ہوئی ویتا سدی آیات بارہ کی سو آئے ناغی چاسو وی چاسو حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصش و جلالی شانے وی سم خبرہ کوئی یا وائی چی پوئی گو یا وائی چی نپوئی گو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ورتوئی چی فی نفسی منہا شیئن یا امیر المومنین انی اجد فی نفسی منہا یا امیر المومنین زما دے زڑکی خود دی آیات کریمی دا سی تفسیر غلطشتا ورت عمر رضی اللہ عنہ یو آیا اوزان سپک مگنا ابن عباس رضی اللہ عنہما غ شخصیتو چہ دے نبی علیہ السلام پا دعا بانے رنگ شو دیلا بلوغ تنو رسیدلے چہ نبی علیہ السلام دے دنیا نا رخصت شو او وڑو کے معشومو بخاری شریف کی روایت راغلے نبی علیہ السلام او دا اسمات تلاڑو دور تلو ٹھٹا ککڑیوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چراغ ودا چا دی معشوم ودا ما رحمت دا اللہ دا حبیب پا جوش کے راغے وے اللہم فقہ فی الدین اے اللہ دت دا دین پو حور نصیب کی ذکر وقت ترجمان القرآن ہوئی نداد اللہ دا حبیب پاغ دعا بان رنگ شعو دورتوی امیر المومنین دا یو مثال لے چی اللہ بیان کرے چیو سڑے دے ٹول عمر نیک عملو کو او دے زان دا اہل سعادت نشمیری لیکن تردی چی دا آغا عمر بڑا زیاد شو نیٹے رانیز دے شو آڈو کی کمزوری شو دغ وقت کے دے دیر محتاج دے چی دا خاتمہ دی پا ایمانو شی لیکن اخر کی خاتمہ پا ایمانو نشو ناغٹو لمل برباد شو اس وزیدو ویدا دا آغا چا مثال ذکر کے ردی کی گرے دام وئی چی اعمال بکے زنی وقت با اخلاص ہموی خدا عمل با علا پکار راشی چی خاتمہ پا ایمانو شی ادا زمین دا عقائد و مسئلہ دا وی خاتمہ مستور دا دا ہر چا خاتمی پتن لگ ہر سڑے دا خطرے پا حالت کرے کا عالم دے کا غیر عالم دے کی یو ولی دے او کا غیر ولی دے دا یو غٹ کافر بارا کی دا دی خبر امکان شتا چی اغد دنیا نا ایمان سر لار شی دا یو لوی نا لوی مومن ولی بارا کی دا دی خبر خطر شتا چی دے پا حالت دا کفر کی لار شی دا دی وجن ار سڑے وی دا حالت دا خطرے کی دے او کلا کدا خبرہ زڑل ورکوز شی چی پتہ لگی نا چی زما بسکی گی نگور دی سر غرور ختم شی تکبر ختم شی دی سر عجب ختم شی او دا خپل ذان یو فکر پیدا شی نو دا آیات دا ہاں چا مثال لچی عمل اکڑے دیر عمال اکڑی لیکن اخر کی خاتم خراب شی دا خاتمی حس پتہ نی لگی نو دا ہر چا خاتم سدا خاتم دا ارچا مستور دا پتہ لگی نا چی سب کی سفیان سوری رحمت اللہ علیہ بارک راغلی چی ٹولش پیو جڑت نشاگردان ورت ساری راجم بچول جولی جاڑے سگناہنو دا وجہ نہ جاڑے ناغورتوی ننوی بیاولی جاڑے وی دا اخیر خاتمی بارک ما سرسرے دا رسر غم لو یا دا فکر خبر دادا چی زما خاتمہ بپسکی عمر رضی اللہ عنہ تواف کولو او دعای غفتہ او کس ورپسی نیز دیر زیروانو چی دادے سغواڑی وی یا اللہ کزدی دا بدبختو نلکلے نت قادرے دغ بدبختیا زما روانہ کی او ما دا نیک بختو نولی کی دا ہچا بارک پتہ نلگی چس کی نو ہر انسان دا خطرے پا حالت کرے او دا ٹولو نا اہم او ضروری فکر او دعا اگا دادا چی ہر سڑے دی بارک فکر منشی چی خاتمہ زمان استاسو اللہ پا ایمان والے کی کذالک دارنگی ابین اللہ لکم الآیات بیانوی اللہ تاست آیاتنا لعلکم دید پارا تتفکرون چی تاسو سوچ او فکرو کئی بیا اور تکو رئی سرنا ومثل الذين مثال دهغ كسانو ينفقون چلگوی اموالهم مال نخفل ابتغاء د فارد طلبولو د لټولو مرضات الله د رضاون غید الله وتثبیتن او په یقین سرا او تصدیق سرا من انفسهم دخل نفسنا یا د فارد مضبوط والی دخل نفسنو د داسې خلکو مثال او دای د مال لګولو مثال څنګه دی کما سال جنتن پشان دیو باغ دی بربوتن چی وی په یو لړو چت مقام باندې اسوابها وابلن ورسیږي دغه باغ تا وابلن تیز باران فاتت نو ور کیو کولها می وی خپل ذعفینی دچندی فَإِلَّمْ يُصِبْهَا كَوَرْتَوْنَ رَسِيگِ دِي بَاغْتَ وَابِلٌ تِيز بَارَان فَتْوَلْ نُمَا مُلِكَمْ زُورِ بَارَانَمْ وَرْتَ كَافِلِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهَ پَحَغَ چِتَاسُ وَمَلْ كَوَيْلِ دُنْكَ دِي آيَا وَدُّ آيَا خَوَخَ گَنِي أَحَدُكُمْ يَوْ پَتَاسُكِ ان تکون له جنتن دا چی شی دا غد پار یو باغ من نخیلن کجرنا و اعنابن و دنگرنا تجری روانوی بهیگی من تحت حل انہارو لان داغن نهرنا له دا غد پار فیها پدغ باغ کی من کل ثمرات دا هر قسم میونوی وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ او رسیدل ویغت بوډاواله ولَهُ او د هغه د پارا ذُرِّيَّةٌ اولاد وی ضعفاب کمزوري ماشومان فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ نور سیګي دغه باغ ته تیز سیلای فيه نارٌ او پاغه کی اور وی حرارت وی فاحترقت نو دا باغ سوزیگی کذالک دارنگی یبین اللہ بیانوی اللہ لکم الآیات تاسوت آیاتنا لعلکم دید پارا تتفکرون چی تاسو سوچو فکر کئی دخف الخیر دے انفاق فی سبیل اللہ مسائل فدیہ صد سورت کی اللہ بیانون فرمائی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو انفقوا اولغوی من طیبات ما دپا کو حلال و حغنا کسبتم چتا سو کسب کری دی گٹل مری و مما ود حغسن اللہ لار کو لغوی اخرجنا چرئیستی دی منگلکم تاسوت من الارضی دزمکنا دزمک کم فسنون دی پزمک کم نور کیمتی سیزون دی دغد اللہ رب العزت بدینو لگوئی ولا تیمم الخبیثا او ارادا و قسمک وئی دا غردی و بیکارا منه چې د دغه ردی او بیکار مال لتنفقون تاسو لګوي ردی شه بیکار شه داد الله پلار کی مل لګوي ولستم او نی تاسو باخذیه اغستن کی غیلرا دا ردی شه تاسو په خپل نه قبل وای الا ان تغمدو فی مگر دا چې شمپوشو کوي په دې کې ترګې پټې کای پدې کې وعلمو فوه شی ان الله بیشک الله غنیون بے پروا د استاسو د صدقات او خیراتونو نه حمید او استایل شویل دی آیات مبارکه کې مسلمانانو ته حکم دی چې حلال لذیذ او پاک مال د الله رب العزت په لار کې لګوي فرمائی ابتداء آیات کیا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو انفقو اولگوئی من طیبات ما کسبتو دپاکو حلالو حغنا چې چه تاسو کسب کری دی گتھلی مولی ده طیبات نمراد سو نروح المانی ویات مراد اغا کارا مال لے کارا مال چه کوٹا نوی یا ده طیبات نمراد حلال لے حلال مال ده اللہ لا رکو لگوئی چه کم تاسو کسب کرے چه اغا نقد دے ده تجارت سامان دے یا نور حیوانات و زناور دی او علی رضی اللہ عنہ بوی دا قول روح المانی ذکر کرے چه طیبات ما کسبتم اے من الذهب والفضہ اغا پاک او حلال اغا چه تاسو کسب کری یعنی سر زر او سپین زر یاد دیکم شی قائم مقام وی و من ما او دا حغس نولا گوی اخرجنا لکم چه رئیستی دی منتاسو لر من الارض دزمکنا یعنی دانی شوی میوی شوی او هر غشی چه دزمکن روزی چه پاغی کی زکاة تیات مراد دی ولا تیممو او قصد و اراده مکوی ولا تیممو او قصد و اراده مکوی الخبیث پمانا در ردی دی الخبیث ویلے کیگی اغردی او بیکار مالتا او خص و اراده مکوئی داغ بیکار او دردی منہو چه ده دغی ردی مالنا تنفقون تاسو لگوئی یعنی دغ ردی مال ملگوئی او روایاتو کراغلی چه دایاتی کریمی ده نزول وجم داوا دایاتی کریمہ علماء لکلی دو وجوب الزکاة بارکی دے او کد عام صدقات بارکی دے نو روح المانی ذکر کلی چدا علی رضی اللہ عنہ قول لے چدا آیات دا زکاة مفروضہ بارکی نازل شعر ویو سڑی با قصد کو خپلو کو جورتا ناغب اپری کی نکارا او سیخ کلی که جوری بے جدا کی یو طرف لا او غردی بے بل طرف لکی نو چه کل فقیر براغے دا غردی نبے غلور کولی نو اللہ وی ولا تیمم الخبیث منہو ردی مال مور کولی او نفلی صدقاتو کی گورکی او شیطان سیوا دے او خیراتی دے ورکو نو پاغی اجر و ثواب ملاوی زکدہ مسئلہ علماء ذکر کری مثال پتور نوی جامی او سڑی واغستی او دے زڑی خیرات کئی نفلی خیرات کئی نو دا درست نوی پیزار واغستی او دے زور پیزار خیرات کئی یا یو شے پورا مکمل کرک ندے خست فائدہ پکشتا نو نفلی خیرات داغی سے ندے منہ ندے او فرضی صدقہ او فرضی زکاة کی با بیکار شنور کئی بلکہ تاصل باب الزکاة کی تیر شوئے کہ پسارو کی زنی بہتر ہوئی او زنی بیکار ہے نو دا خلیفہ دا طرف نا آغا عامل چی دا زکاة پر آغنڈولو مقرر دے آبا درمیانی شے دے آبا سکی درمیانی شے بھائی نو دا علی رضی اللہ تعالی عنہ قول دا دے چی دا آیات مبارکہ پا بارا دا سکی دے دا پا بارا دا زکاة کی دے دا پا بارا دا زکاة کی دے او پا دی بانے ترتیب جوی باز علماء آیات مبارکہ عام کرے او نفلی صدقاتو کی مروستے خو پاغی بانے دار اعتراض غن ترازی چی نفلی صدقہ خو ارشی نکا چاہو کا نو یو گورا نیکی حاصلو لی یو پنیکی کی دا کمال درجی لرسید لی نو گورا یو زور شیک چاور کو نو دام ثواب دے خو یو پنیکی کی کمال حاصلو لی نا خو سلورم پارا کی وی لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون دنے کئی پا میدان کی دا کمال مرتبی او درجی ترسی دین شئی تر سوچ محبوب ترین شیمو دا اللہ لارکی لگو لینی نو یو نیکی کی کمال حاصلو لی یو مطلقی نیکی حاصلو لی نو دا آیات مبارکا دا دے بارکی رے لکہ ابن کثیر دا حدیث ذکر کرو چی اوزل دا زکاة وقت و عباد خلقو بیکارا غنچکی دا کجور را شکولی وی او زوندکڑی وی نو دا آیات مبارکا را نازل شو دا آیات مبارکا را نازل شو بعض علماء دا لیکلی چې دیلې کې د خبيث نه مراد ولا تيمم الخبيث خبيث نه مراد وې دیلې کې حرام دي وې دیلې کې د خبيث نه مراد څه شی حرام مال دي نو حرام مال ګوره کې چاو ګټلو ګټلی بي ديني لا کداغې نه خیر خیرات ورکو غ خیر خیرات قبول او منظور نه کورست ته پاتې شول نو دادله څه خیر نه ده سید اوګد حدیث ذکر کړي د مسند احمد حدیث ته عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نے روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې بیشک الله تقسیم کړي دي تاسو په منځ کې اخلاق لکه تاسو په منځ کې چې رزق تقسیم کړي او به فرمایل چې الله دنیا ورکې هغه چاته چې مینا ور سره ساتي او هغه چالم دنیا ورکې چې د الله ور سره مینا نشته کچا سره مینا داو ک مینا نه د خو دنیا ول ورکې او دین نو ورکی الا لمن حبا مگر هاغه چاته دین ورکی چې چا سره میلی او چاله چې الله دین ورکو یعنی د دین سمج ورکو پاغه د عمل توفیق ورکو نو د الله د سره میلره او به فرمایل نبی علیہ السلام قسم دی زما پاغه ذات چې زما روح دا غپلاس کړي یو بند ترغی مسلمان کې دی نشي چې د زړه مسلمان نشي جبه مسلمان نشي یعنی زړه او جواب صحیح مسلمانای روان نشي او ترغی پوری او سره مؤمن نشي کېده چې د شرونو او فسادونو نه گاونډي پامن نه لري چې گاونډي چې پریشان لري نو دې کریمان داوا کوي په دې داوا کې دې رښتینی نه لري بیا وویل شول چې یاد الله حبیبا د گاونډي سره نقصانات څه دي ویچې ټګي ور سره کې ظلم ور سره کې زیاتې کې تنگه پریشان کې او به فرمایل وین غتی او بندا مال د حرامونه حرام مال یو غټلو نو دل دې غني پدې کې خیر او برکت واچول شي خیر او برکت به پکې نه او کده دې دین خیرات کوي نو خیرات قبل دې دې شي او کزان نرستو بچولې پرې خو نو الا کان زادو الى النار داد دد اور تو خره وی اللہ نمحو اللہ نمحو کئی گناہ پا گناہ سرا بلکہ محو کئی گناہ پا نیکی سرا او ان الخبیث لا یمحو الخبیث حرام مال حرام یعنی گناہون لرا محو کول نشی نباز علماء کرام دا قولو چی دا ولا تیمم الخبیث نمراد حرام مال لے خو یو قول داو چی دی نمراد غردی و بیکار مال لے لکه د کجورو د موسم شکول وخت بشو نو باز خلکو وسان غراړ او د مسافرو د پار جمعات نبار به ځوان دکی نو باز کسانو بیکار سانګ وروړي ځکه کجورو کې ګڼ اقسام دي او تقریبا علماء لیکلي 300 پوری قسم ندی د کجورو او د هر یو جدا جدا نوم دي نو هغه بیکار وروړي نو الله رب العزت دا آیات مبارکه وروړي ګلو چه بیکار مال دارنگی سیوائی مال چه تی پخپل نقبلے نو داد اللہ رب العزت پلا رکی مور کوا اللہ وی ولا تیمم الخبیثا او قصو راد مکوی دا غردیو بیکارا منہو دا دینا منہو زمیر دی خبیث تراجے دے منہو چه دغی خبیث او ردی مال لتنفقون تاسو دا اللہ لارکی لگوی ولستم بیاخذیہی او نه ایتاس و غستن کی دیل را اللہ ان تغمیدو فی اغماز ویلے کی گی یعنی سترگ پٹھے دولا چشم پوشی تا اغماز ماناوا امام قرطبی ذکر کری چی دیرے کی دی اغماز مانا سوا وَإِذَا مِنْ أَغْمَضَ الرَّجُلُ فِي أَمْرِ كَذَا إِذَا تَسَاهَلَ فِيهِ وَرَضِيَ بِبَعْضِ حَقِّهِ وَتَجَاوَضَ اغماز دیتا وئی چی دیو سلی تا سر حق دے خواغت چی شمپوشیو کا چی رکھو بس زان خلاسول پکار دیئے سری میں ستی تر لا سکول پکار دی ندی مانا تا وئی نو اللہ ان تغمیزو فی مگر دا چی تاسو چی شمپوشیو کئی پلے کی او دا متعدی و لازمی دوار رازی دا متعدی او لازمی دوار رازی دوار ما ناغانی دیده که علماء اکڑی الا ان تغمزو فی سترگ پٹی کئی پا دیکھیں یا الا ان تغمزو فی لازمی مانا کشی دا چه اغماز یعنی تساہول او چه شمپوشیو کئی پا دیکھیں او کچر متعدی شی ناغمفول بے دیده که محضوف وی الا ان تغمزو فیه ابسوارکو مگر دا چې پټی کئی تاسو په دې کې خپل سترګي د دې کې معنی متعدم کیږي لازمین کی اغماز ویل کیږي تساهل تا او چشم پوشی ته چې او شی بار کې ته د تساهل او نرمتیا نه کارواله واعلموا فوه شی ان الله بیشک الله غنی بے پروا ده حمید او استایل شوی الشیطان شیطان یعدکم الفقرا یروی تاسو د فقر او غریبینا یعنی کدا الله په دین مال لگے نو شیطان وی فقیر بشی غریب بشی اخلاص بشی تاسرا و یامرکم بالفحشاء او حکم کوي تاسو ته د بے حیایو فحشاء نه مراد غ مال دی چې د الله او د رسول په نافرمانی او په ګناه کې ولګي هر غ مال چې د الله او د رسول په نافرمانی کې ولګي نو دې ته فحشاء وایي اغی بارا کی تا دا فقر نہ نہیں رہی لیکن کد دین بارا کی سے پیسہ لگے نبی آزل کی دا وسوسی چاہی جدا ہو فقیر شی غریب بشی مال ود اخلاص شی شیطان یعدکم الفقر یروی تاسو دا فقر او دا غریبی دا چکل مال پا دین لگے او بل طرف تک پا بی دین نہیں لگے دا اغی در تا حکم کئی ویأمرکم بالفحشاء او حکم کوی تاسو تا دا بی حیائیو والله يعدكم الله وعدك ايتا وسرا مغفرة دبخلي منه دخل طرفنا وفضلا او د مهرباني ين د حلال مال علماء لکلی مغفرة کی اشارہ وا منافع د اخرت تا او فضلا کی اشارہ دا منافع د دنیا تا الله وی مال لگاوا نزب دو فائدے درکم د دنیا او د اخرت دنیا کے وسدر کم فضل حلال مال وڈیر در کم او پا آخرت کے بدی گناہو نہ معاف کم او شیطان دا فقر نہ یرول کئی او دا فحشا او دا بے حیائیو بارک اس کئی حکم کئی او دے دیکھیں اگر روایت روح المانی و نور و مفسرین ذکر کرے چی دا سے رز نوی چی سبا کی گی مگر دو فرشتی رازی او یو دا سار نتر ما خام پوری وی اللہم عطوی منفقا خلفا او بلوی اللہ و معاتوی ممسکن تلفا اے اللہ چستا پا دین مال لگئی تو ورطا دی بدلی ورکی یعنی دنیا و خیرت کی او بل فرشتوی اللہ چستا دین مال بندئی تی ورطا حلاک پا غمال پس وجی سر حلاکت و تباہی رہ جی نو مغفرتن کی یعنی اخروی فائدے ذکر کئی او فضلا کی اغا دنیاوی فائدے ذکر کئی واللہ یعدکم اللہ وعدکی تاؤسرا مغفرتن دبخنی منہ دخپل طرفنا وفضلا او دا حلال رزق او دا مال واللہ واسع اللہ فراخ فضل و رحمت والدے علیم پوہد پہال و نیتنو دخپل بندگانو یؤتی الحکمتا ورکوی حکمت من یشاؤو حرغ چالے چی خوخشی حکمت سے شیرے نو دے حکمت گنی مانا گانی دیدے کی مفسری نکڑی قرآن پاک کم حکمت پا گنو مانا گانو رازی خود دغی مانا گانو خلاص دادا چی دے قرآن او دے سنت او دے دین علم سرد عمل لچیوی اغیت حکمت ہوئی دے قرآن او دے سنت او دے دین علم سرد عمل لچیوی نو اغیت حکمت ہوئی لکر روح المانی امام قرطبی اے ابن کثیر دے دے کہ دا اقوال را جمع کڑی چہ حکمت ستوئی ابن عباس رضی اللہ عنہما قول چہ حکمت ستوئی دا قرآن معرفت چہ ناسخ پکی پی جنی منسوخ پی جنی متشابہ پی جنی محکمات پی جنی مقدم و مؤخر پی جنی حلال و حرام پی جنی اور قرآن کے کم امثال چی دی پاغے پوئے گی دے توئی حکمت دا یو روایت دا غینا بل روایت دا اینا دا دے چی الحکمت یعنی الفقہ فی القرآن قرآن کے پوہا لفظ فقہ چی ذکر شی نو تش علم تنوی بلکہ عمل چی ورسرے عمل چی ورسرے بلکہ دا قرآن و سنت اصول لی کم علم سر چی عمل لی نو اللہ و رسول غیت علم نوی آغا پا دا غزدکون کی وبال لے آپ دیز دکون کی بانے وبال لے و بازی ویلی حکمت سے توی قراءت القرآن دا قرآن لستل او پدی کی سوچ او فکر کول قرآن لستل او پدی کی سوچ او فکر کول نو حکمت ماناوا دا قرآن او دا سنت او دا دین مستنبت کم علوم چی دی داغی علم خسر دا عملنا دیو جن حکیم چاہتا وی حکیم چاہتا وی یعنی عالم با عملتا عالم با عملتا لکد آباز علماء سرلی کی چی حکیم الامت حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ تا حکیم الامت وی تا آباز انا پوحان چید سر مذاہب نمانی نیوی حکیم الامت خو پیغمبر دے نو حکیم ما ندا عالم با عملا نو که نبی حکیم دے نو دے نبی نا پکت درجی کی او امتیم حکیم کی دیش لقمان تولی حکیم و یا خو نبی نو دے جمہور دے قول مطابق حضرت لقمان حکیم تا حکیم علی وی دمون دا عوام دا کی مشہور ہے چی دا طبیب ہو دا طبیب نو حکیم چی ورتو دا سارا علم و پاغی عمل لکمان تا حکیم زکو وی لکمان حکیم حکیم آغا چاہتا وی چی عالم موی و با عمل موی نو ہر عالم با عمل تا حکیم وی وی گئی پا خبربانے ہر عالم با عمل تا سوی حکیم وی لکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تا امام اعظم وی نو باز جاہلان و امام اعظم خو پیغمبر دے نو دا اعظم ورت دے نبی مقابلہ کی نوئی بلکہ دا نور امامان تے چون کشران دی او پر یہ درے امامانو کی یوم تابعی ندے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پہ اتفاق بانے تابعی دے تابعی آغا چالوئی چے صحابے کترین اعظم ورت ہوئی لکہ صدیق اکبر منگوائی صدیق اکبر طولو کے لوی صدیق نو دا نبی مقابلہ کی وایو کہ دا امت مقابلہ کی وایو کہ سوک صدیق تا اکبر وای دا نبی مقابلہ کی خود کفر خطر را دا صدیق چا اکبر دے پہ اعتبار دا امت بانے نو امام صاحب لچے اعظم وای دا نور امامانو پہ اعتبار بانے وای نو حکیم ویلے کی گی عالم با عملتا یوت الحکمتا ورکوی علم دا قرآن و دا سنت سرد عملنا مَن یَشَاءُ چالے چخو خشی ہر چاہتے نور کئی بلکہ چالے چخو خشی وَمَن یُوتَ الْحِکْمَتَ او چالے چ ورکڑے شو علم د قران او سنت سرد عملنا فقد اوتی خیرن کثیرا نو بے شک ورکڑے شوے دے غت خیر دے دیر خیر ورکڑے شو وَمَا یَذَكَّرُ نصیحت نقبلوی الا اولل الباب مگر خاوندان داخل رو اور دے دیکھ امن کثیر دا قرآن و سنت دا علماء دا آغای فضائلی ذکر کری ذکر آغا ویلی چی حکمت ستا وی دا قرآن و سنت علم تا وی وی براغ علم تا ندے مراد چی غیل جالینوس او افلاطون او ارسطو لار دے ومن مشال آثارهم واعتکف فی رواق افکارهم فَإِنَّ الْأَوْلَى فَإِنَّ الْجَهْلَ أَوْلَى بِكَثِيرِ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ وَيَدْغِلُ شَكَم فَلَاسِفَةَ لِيَغَهُ جَهْلَ لِغَيْتَ عِلْم نِشِي وَلَكِيلَ بَلْكِ حَتَّى أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْعُلَمَاءِ دَيْرُ عَالِمَانُ مَنَكَرِي عَنِ النَّظَرِ فِي كُتُبِهِمْ جِ كِتَاب لَوِ گُورِ قَدَر لَنَا عِلْم نَ مُرَادَ غَفَلْسَفَا يَا نُور دُنْيَوِي عُلُوم نِرِي بلکہ علم نہ مراد علم کم علم دے امام احمد ابن حنبل رحم اللہ وی العلم ما جاء من فوق علم ہاغ دے چکم دا بر نراغلے دا وحی پزری انبیاء علیہ السلام تراغلے نکم و خلق لچی دا قرآن و سنت علم ملاو شو دا غی سمر لوی شام دے نبی علیہ السلام فرمائے دی سیہین و حدیث دے ویلا حسد الا فی اسنتے دے زیرے گا او پسخی گا دنیا کے مم اگر دو کسانو تو زیرے گا او پسخی گا ورتا یو اگر سڑے دے چل اللہ ورتا حلال مال ورکڑے او دا غید لگولو طاقتیم ورکڑے چپ حق کے لگے دویم اگر سڑے دے چل اللہ ورتا دا قرآن و سنت علم ورکڑے ناغه د دې تعلیم خلق لو ورکی او د دې مطابق صحیح فیصله کوي. او د تبرانی شریف حدیث ذکر کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لقمان حکیم رحم الله خپل بچی ته نصیحت کول وی یا بنی علیک بمجالسه العلماء اے بچیا د عالمانو په مجلس کې ناست کوا او اور کلام د حکماو حکما هغه عالمانو لوی چې علم هم دی او عمل هم دی وی الله ژوندې کای مړ زړه په نور د حکمت سره لکه ژوندې کای زمکا وچا باغتی از باران سره او دا آخرت طرف ته توجه پیدا شي. دارنګه حدیث رت ابراهیم شریف ذکر کړي نبی علیہ السلام فرمایي وي پرز د قیامت با الله بندگان د قبرن راپور تک نبی علیہ السلام وي ابو موسی اشعری رضی الله عنه د حدیث راوی دي بیا با عالمان جدا کی عالمان با جدا کی د امت مسلمه بیا و یا معاشر العلماء انی لم ادع فیکم علمی لاعذبکم ما د قران او سنت علم استاسو سینو کې دې د پاره نوي خې چې نن بتا سو د جهنم په اور سوزو زئی ما درته بخنو کا زئی ما تاسو سو کا بخنه مې درته وک یو روایت کې داسې الفاظ راغلي ما د خپل کتاب او د خپل نبی د سنت علم استاسو سینو کې دې د پاره نوي خې مگر زما اراده و چې زبدر لبخنه کو نو الله ورته بخنو کی ندی آیات مبارکه کې د قران او سنت د زده کولو یو ډېر لوی اجر دی. هر چاله پکار دی چې د دین د زده کولو کوشش وکړي خپل بچو باندې دافي کړو کې ذکر را بچي چې عالمان او حافظان شي نو یو صوم د پس یو ورځ یا ګنټا یا کال یا شل کال پس مونږ ته صبح نه مرګ راځي بیا به قبر کې پته لګي چرچا بچي عالم نه حافظ دی او دا چاہا ڈاکٹر و انجینئر دے نو فائدہ چاہ لڑے را ملاوی بلکی کی دیشی چی بچے دے دی دینی علوم نا محروم ساتلے او آغا بعد اوقاتو کی گورا اکثر دالوی و تالیبون والی یا یہودیت تمائے الیشی یا نصرانیت تمائے صف اتنا خوراڑی زکر دی امت تا چی سو نقصان ملاو دے نو دا آغا خلق و دلاسا ملاو دے کم چی دا کالی جنو دا دیس زن نسی شوی فارغ شوی دے و پاغ ماحول کی لوی شوی کی دې شي پاغي الله رب العزت دا والدين رونی سي مونږ ور داغه سور اهتمام کو یعنی د سکول او د دنیوي علوم مونږ سره سور اهتمام دې زمونږ پیسې پاغي سمره لګي او بچول چې ماغه تعلیم سو کور کوي اغه سمره قدر احترام دې مونږ سره علماء را باندې سور سپک دي او دا طریقه را چې آل دین او د دین حاملین چا باندې سپک وي داغه کور ته ودین نه دن کی دا داسې د بے پرواز دین نه کنا چې د چا پزړه کې معمولی د دې بي قدرې نو د دینه غسینې تا غکور تا غ ماحول ته نسی بیا ګورې سره یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو انفقوا لغوی من طیبات ما د پاکو حلال او حغنا کسبتم چې تاسو کسب کړی دی وَمِمَّا عَدَا غَسَنَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ چَرَيْسْتِ دِي مُنْتَاسُتَ مِنَ الْأَرْضِ دَزْمَكِنَا وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَا اِرَادَمَ لَكَ وَيْدَا غَرَدِيَوْ دَ بِيْكَارَا مِنْهُ چِدَ دَ غَرَدِيَوْ بِيْكَارَ مَالْنَا تُنْفِقُونَ تَاسُوِ لَگَوَيْ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ او نه ای تاسو غستون کې غیلرا الا ان تغمدو فی مگر دا چستر کې پټی کوي پاغه کې واعلموا فوه شی ان الله بیشک الله غنی حمید بے پروا دې استایل شوی دې الشیطان شیطان یعدکم الفقر یروی تاسو د غریبی او فقیرینا چې کله مال په دین لګي و یامرکم بالفحشاء حکم کوي تاسو ته د بی حیاو فحشا د الله او د رسول په نافرمانی کې مال لګول والله یعدکم مغفرتا الله وعده کوي تا او سره د بخنی منه د خپل طرف نا وفضل او د حلال مال د مهرباني در کولو والله واسع عليم الله فراخ رحمت والده او پوه ده یوتل حکمت ور کوي علم د قران او د سنت سره د عملنا ميشا هاغه چاله چې خو خشي ومن یوت الحکمت هر هغه څوک چې ورکړي شوغته علم د قران او د سنت سره د عملنا فقد اوتی خیرا کثیرا بیشک ورکړي شوی دی هغه ته خیر ډیر ډیر لوی خیر ورته ملاو دی. یو حدیث د بخاری شریف کې راغلی نبی علیہ السلام وی من یرد اللہ به خیرا یفقه فی الدین چا بارک چې الله د خیر اراده ولري د دین پوها او سمج ور نصیب کی وما یذکر الا اولو الالباب نصیحت نقبلوی مگر خاوندان د عقلونو. فرمائی وما انفقتم او هغه چې لګوي تاسو من نفقتن د سمال لګولنا او نظرتم یا نظر منئ تاسو من نظرن د س نظر منلنا فان الله يعلمه بیشک الله باغی پوهیږي. یعنی تاسو کم مال چلگوئی یا سن نظر منئی نو دا ټول خبری دا اللہ دا علم مطابق دی او مال لگو نو ذکر اوکو نو مفسرینو لگلی که یو سڑے مال پا خکی لگئی یا کپ بد کی لگئی دا اللہ پر زاونگئی کی لگئی یا ناراضگئی کی لگئی دا دے ټول خبرو اللہ تا پتا دا وما انفقتم من نفقتن روح المانی وی قلیلت او کثیرت سر او علانیت فی حق او باطل آغا چه لگوئی تاسو سمال لگو لگ دے یا دیر پا پٹا لگوئی یا سرگن پا حق کی لگوئی یا پا باطل کی پا دے طول خبرو اللہ عالم دے او خبردار دے. یا نظر منئی تاسو سنظر نو نظرونم دو قسم وی کله د ګناه نظر وی او کله غ نظر د ثواب وی نو کو سوک د الله د رضا نظر منی نو پاغم الله عالم او خبردار دی او کده چا نظر منختا د ګناه دا پاغم الله خبردار دی او هر چا ته دا غ د عمل مطابق الله رب العزت بدله او سزا ورکړي. وما للظالمين او نبی د پاره د ظالمانو من انصار سو کیم دادیان چې کله کله الله رولی سي او بیا دای ته سزا ورکوي او سو کی بچ کی او دې کې د ظالمین نس مراد دي نو ګره مخ کړي د خبرې تیر شو دریا کار او ذکر تیر شو نو ریا کارم په ظالمینو کې داخل دي دارنگی مخی دا آغا چا ذکر تیر شو چی آغای خیر خیرات ورکی خو بیا ور پسیز بادنی کئی فقیر تا بدی ردی وی نمان و ازاوا لم پا ظالمینو کی. دارنگی آغا خلقم ذکر تیر شو چی بیکارا ردید غرزول و مال اللہ بلا رکی ورکی نو دغم ظالمانو کی داخل لی. دارنگی او سڑے پا باطل کی مال لگئی نظر منی دا اللہ پا نافرمانی کی دا ټول پا دی ظالمین کی داخل لی وی وما لی ظالمین من انصار نبی دا ظالمانو دا پارسو کم دادیان گنی چی اللہ عذاب ورکی او بیا بے سوک دنیا و خیرت کی خلاص کی دا مانا نا چی گنی دا ظالمانو سوک امدادی بنی دا ظالمانو خوڑیر امدادیان لی او کلک دنیا کے عذاب خداوندی راشی یا پا آخرت کی اللہ عذاب ورکی نو بیا بسوکم دادیان نیچ دا اللہ نے گر اخلاص کی. وما للظالمین من انصار او نبی دا پارا دا ظالمانو من انصار سوک امدادیان چې دا الله دا عذاب د نازلې دوه وخت کې دی بیا غني بچ کی. او یو حدیث پاک کې راغلی نسائی شریف حدیث ده او راوی ده حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوی فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی چه النظر نظرانے نظرون چی دی دا دو قسم دی فما کان من نظر فی طاعت اللہ فذالک للہ تعالی وفیه الوفا. کم نظر چې د الله په تابعداري کې دي نو دا د الله د پاره دي او په دې کې پوره والے په دې نظر منون کی واجب دي چې دا نظر پوره کی. او کم نظر د الله په نافرمانی کې دي نو دا د شیطان د پاره دي او په دې کې پوره والے نشته. دغه مردا چې چا دا سه نظر منلو چې د ګناه نظر وي نو په دې پوره والے نشته خو دې به د د قسم کفاره ورکړي. او اپ خپل یعنی فقها او داغي تفسیر ذکر کړي دي و ما للظالمین او نبی د پاره د ظالمانو من انصار سو کیندا دیا ان تبدو الصدقات کچره تاسو سرګند وای خیراتنا او خکارا او سرګند ورکوي فنعم مهیا داما عبارت د شی ان او دهی زمیر دی صدقات و تراجیو او غیت مخصوص بالمدح وی فنعم مهیا نخش دی دا سرگندول لخیراتون و ان تخفوها او کچنی تاسو دا خیراتون پتور کوی و تؤتوها الفقراء او ورکوی غریبانانو تا ورکوی غریبانانو تفهو و خیر لکم نو دا دیر غرد تاسو دا پارا. امام قرطبی دیده که دا تفصیل ذکر کرده وی نفلی خیر خیرات تے سڑے کوششو کی چپٹی کی او فرضی شیخ و فرضی دے نو دا آغی سرگندولو پٹولو سا خبر ندا. امام قرطبی دا تفصیل دلتا ذکر کرده چی دیده که وی گورا که سرګن خیراتونه ورکوي نو خديدا او کپټه وای نو دا ډیر غره دي د پټوالي غرواله ذکر کو خاوی دا تفصیل د نفلی خیر خیرات بارے کړي دا د نفلی خیر خیرات بارے کړي. حسن بصری رحمت الله علیه بوی وی بے اظہار الزکاة احسن و اخفاء التطوع افضل. سرگندول د فرضی زکاة خا خبر را او پت ورکول د نفلی خیر خیرات دیر افضل خبر را دیر افضل خبر را. دارنگی وی سمر نوافل چی دی که دا مس پہ اعتبار نفل لی که دا صدقی پہ اعتبار نفلی صدقہ دا نو پدی کی پتول سشے دی پدی کی پٹول بہتر دی. او فرضی شے خوسم پتابان فرضی دے فرضی شے پتابان ایسیم فرضی دے نو آغا کسڑے اظہارو کی او کپٹوالیو کی. اباد علماء داویلی چنا کا فرض خیر خیرات تے او کنفل لے خوپٹ ورکول پہر لحاظ سر غرا و بہتر دے. او دا پٹوالی بارکی دے ایک روح المانی دے روایتوں نے ذکر کری چه پت خیر خیرات ورکول دے رجر و ثواب دے. مسند احمد حدیث سے ذکر کرے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وئی چه ماویل ویاد اللہ رسولا کما یو صدقا و خیرات غردے قال وی فرمائل صدقت سر الی فقیر پت خیرات چه فقیر و محتاج لورکے او جهدو من مقل یو سڑی سر مال لگ دے خودے بیام د خپل وس مناسب خیر خیرات او کوشش کئی نو دا بہترین خیرات دے. دارنگ تبرانی شریف حدیث تے مرفوعن وی پٹ خیرات دا اللہ غضب ختمی دا گناہنو دا وجن اللہ بندل پا قہر و غضب کرا غلی نو پٹ صدقا دا رب العالمین غضب ختم کی. دارنگی بخاری شریف حدیث دے چې و قسم کسان به پرز د قیامت د عرش الهی د سوري دلال دی یو په کیاغم دی چې په دې خلاص څه شی ور کوي نو دې غسل پته نه لګي او دا کنایا ور دې پټوالی نه وې فلانې ته ځان نم خبره پټای وې په دې حدیث کې کنایا ده د پټوالی نه یعنی په دې لاس ور کوي دې پته نه لګي دې غسل دا کنایا و د پټوالی نه او باندې روایت کراغلی ابن عباس رضی اللہ عنہما قول لے چوئی پپٹا پا نفلی کی غرر پا آغا سرگند بانی او یا درجی یعنی نفلی خیر خیرات تے نو چپٹی ور کی نو ددی او یا درجی جر سیوا دے دسرگن ور کولونا اوئی کیا سڑی بانے دا بخل دخل کو مثال پتور گمان رازی نو دغه وخت کې د فرضي صدقات سرګن ورکی بلدان ځنې اوقاتو کې سړی دا سیوی چې د دد وجنه نور له طریقه جوړ شي نور له پاغې کې دعوت او تیزواله نو په دغه اوقاتو کې سرګن ورکول څه شي دا سرګن ورکول بهتر دی بعض عوام دا سیوی چې یو مسله کلا ووري نو بس بیا هغه ته سر کفر خاري سرګن ورکول خدای دا ماننه امام قرطبي ذکر کړی و یسل کی د ورکون کی اعتبار دے ریا کاری گورے پپٹو سرگن ورکولو کی نشتا ریا دزل سر تعلق لری نو امام قرطبی دیرے کی دا تفصیل ذکر کرے و ایدمونگا علماء لکلی چی حال پا صدقہ کی مختلف کی گی پا حال دا ورکون کی و ای کچر ورکون کے پا دے کی فائدہ دا سوی د اظهار د سنت وی او ثواب د دیوی چې ما پسې بدا نور خلقم د نیکی تابعداریو کې ور بکی نو ای بیا د سرګند اور کې خوشی په خبر باندې او کنا مثال په تور باندې دا خبرې پکې نی نو بیا د پټه ور کې کله دا سی وی ګور یو سړی نیکیو کې ناغل شدا نور وګوري نو نورم وای چې ردا دې ور کې نزول نیکی نو کوم نو دل ابدا جرم ملاوی گی چی دد نیکی او بنیاد کی ہو او ورپس سمر خلقو اغنیک کارو کو نوی الفضل للمتقدمی غروال اغا چالی چی سوک دا نیکی پا کار کروان دیوالی ہو کی دیکھ دا مسئلے در لذکر کئی ان تب دا صدقاتی کچر سرگن ورکوی تاسو خیراتونا فن عماہیا نخش ہے دے دا سرگن دول لدے و ان تخفوہاو کپٹوئیے وتوتو الفقراء او ورکوی غریبانانو تا فهو خیر لکم نو دا دیر غورد تاسو دپار ویکفر عنکم من سیئاتکم او لری بکی تاسونا من سیئاتکم دو گناہون استاسونا یعنی استاسو گناہون با اللہ رب العزت سکی ویکفر عنکم من سیئاتکم لری بکی اللہ تاسونا استاسو گناہونا یعنی خیر خیرات سرا اللہ گناہنا با معاف کی واللہ بما تعملون خبیر اللہ پاغ سبانی چتاسو کم عمل کوئی خبیر خبردار دے لیسا علیک حدا ہو نشت دے پتابانی اے حبیب ہدایت جدوی یعنی زمان حبیب پتابانی بیان کول لی و تبلیغ کول لی او د چا په سم لار راړول داستا په وسو طاقت کې نشته او نه پتا دا فرض دي چې پتا دا واجب دي چې خامخا پتا فرض دي دا خلق به ایمان راړي او خامخا دا خلق به نیکان جوړيږي نه پتا باندې فرض دا چې ته بیان وکا الله نو ورته د هدایت سوال وکا باقی فیصله دا الله په لاس کې دیو جن باز اوقاتو کی گورا باز خلق عالمان یا مسلمانان دے دین کار پریجی و یرسو خبر منینا سو کورینا نچاپ سکار نشتا نو داز موارد بیانون کی پلاس کے نا دے بخپل اخلاص سر بیان کئی دے دین خدمت بکئی دے ہدایت سوال بکئی دے زان او دے نور او دے پارا باقی فیصلے دے اللہ لاس کی اللہ وی لیسا علیکہ ہدا ہو نشتا دے پتابانے ہدایت ددوی ولكن الله لكن الله يهدي من يشاء هدایت کوي هاغه چاته چې خوښ بعض علماء دام لیکلي دي آیات په تفسیر کې چې بعضی مسلمانانو خپل مشرکان او رشتہ دارو ته دیو جن خیر خیرات نور کولو چې پرې چې دا خوږی شي او د اسلام وروړو ته مجبور شي، نو هغه ارحم الراحمین چې دا غرهم دنیا کې کافر او تم شامل لدايات رولي ګلو وی پتا سود دې هدایت نشته چې دې لپاره ته مجبور کې چې پرې وارو کو د لګي نه دې په هلاکت کې شي، نو د لګي د وجه نه ایمان راړي. نو دا آیات دې بار کې نه چې د فرضي زکات نه علاوه نفلی خیر خیرات بر رشتہ دارانو جوړ کې دا مسله را او دې کې دې ټول مفسرین ذکر کړي چې زکات نه علاوه سمر خیر خیرات چې دین ادا په کافر کې رجب کافر کی مسلمان باندې خو مخامخا کی. صرف امام قرطبی دا ذکر کړي وې زکات ته پاره مسلمان لټه وې کوم مسلمان کدي فرایزو کې نقصان کوي نو بیا ورکول لري پکار مز نه کوي پابندی نه کوي. خدای د امام قرطبی او تحقیق واسه مسله راسه دا چې یو مسلمان ګناهګار اند زکات وکيږي خو یې خشه داده چې د خپل خیر خیرات او زکات د پاره متقی ولټه یو پرهیزګار ولټه. لکه مثال په تور مسلمان دی او تاول ورکو او هغه په چرس باندې خپل نستا زکات خوشو خو کې یو سړی لري ورکو هغه په دین کارو کو نو زکات خو دواړو اندازو کې وشو خو یو کم دې کې خیر ملاو شو او په بل هغه کم نقصان والا کارو نو د زکات نه علاوه خیر خیرات د اپ کافرون کې تر دې پر چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ذیم قائل له وې دا اختر سرسایم په کافر کې نور جمهور علما وایي چې نه کیږي ویږي په خبر باندې. نو د زکات نه علاوه خیر خیرات دا په کافر باندې کې نبی علیہ السلام په زمانه کې يهوديان باندې به خیراتونه کول په نور کافر به خیراتونه کول. نو کوم مشرک دې کې يهودي دې هر کافر چې دې زکات نه علاوه خیر خیرات په کې آیات الله رولې ګلو چې دانه چې ته یو کافر دی ته مجبور کې جوار او کدی بدلوګي نه مړکیږي او ایمان وروړو تبا په دې مجبور کې. الله وی لیسا الیک هداهو دا ستا په ذمہواری کې دی نه او بس بیان دیو کو دا الله بنده دی سورچ دی وس کیږي نو ور سره خېګړو کا باقی د هدایت مالک الله دی چاله ور کوي غي اختیار مند دی. لیسا الیک هداهو نشته پتا باندې هدایت دی ولكن الله لكن الله يهدي من يشاء هدايت کوي هغه چاله چې خوښي و ما تنفقوا من خير او هغه چې لګوي تاسو من خير د سمال فل انفسكم نو د پاره د ځانونو خپل دا تاسو د خپل ځانونو د پاره خير. قران شریف کې په غنو زینو کې په معنا د مال راځي خو هر ځای کې د خير نه مراد مال ني. لکه بعض مفسرین چې ویلي چې هر خیر قران کې نه دا به مال وي نو امام قرطبی دی کې لای تردید ذکر کړي او هغه آیاتونه راجم کړي چې قران کې غنو زینو کې د خیر نه مال مراد ده خو اکثر زه کې به خیر نه مال نه مراد. و ما تنفقوا من خیر او هغه چې لګوي تاسو د سمال نه فل انفسکم نو د پاره د خپل ځانونو ایسو کوم چې سکه نظام د پاره کوي. امام قرطبی ذکر کړي دی لیکي یو عجیب خبره کړي وای حکیا ان بعض العلماء كان يصنع كثيرا من المعروف ثم يحلف انه ما فعل مع احد الخير وای د بعض عالمانو نه دا منقول چې ډیر نیکی به خلکو سره وکا مال به ورکو دولت به ورکو او بیا به قسم خورو چې مونږ چرم چا سره سنه وکړي نو چاورته یی دا ولې ته هم موږ لیدلې ودا نه کای کې مال خلق لور کې نو دا آیات وی و ما تنفقو من خیر فلانفسکو ودا مبل سره نه وکړي ځان سره وکړي پیږي ته خبره ما ودا خبره تاسو میاده کای کله سره چاله څه خیر خیرات څه زکات یا سنور احساناتو کی نو دی وی ما ته سره دا کړی نه دا خدای ځان سره کړی پیږي ته خبره ما نو چې ځان سره دی وکړ نو هغه احسانات مبل باندې سکے. نو دا امام قرطبی لیکلی چې باز ډیرو عالمانو به دمر نه کوي کی او خلکو سره به احسانات او کل مال به ورکو زکات به ورکو او بیا به قسم خورو چې مونږ چا سره یې چرته سخنی لیکړي نو چا ورلې داولې وی الله وی و ما تنفقو من خیر فل انفسکم دا سور مال چې مولا ګولو دا ځان د پاره و ما تنفقو من خیر او هغه چوله گوی تاسو من خیر اند سمال نه نو دا د خپل ځانو له پاره ده و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله او تاسو و ما تنفقون دا نفیده خو په معنا ده نهی ده ولا د نفی معنا ده سکیږي و ما تنفقون تاسو مال نه لګوي خو معنا ده مال ملګوي مگر د لګول نیت تیسی الا ابتغاء وجه الله ور هر مال کې کچره دا مقصد وی نو بس خو مسئله حل شو او کنه دا مقصد نوی نو مسئله حل نه و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله و ما تنفقون الا ابتغاء او رضا د الله وی خو ګره زنی وخت کې رضا د الله وی لکه پرنی عمر غریوی چې زمونږ ملکی وی باز رواج دی لکه دی ودونو کې خلق او رواجونه لور خور باندې به 55 پیتزر والی نو ای بیا خپلارونه یره دا الله سوال دا متعال سکے دا متعال فی سبیل اللہ دا الله دا رضا دا پاره درک میګی په خبره وای نو اول دا سلوی غزرا غستل د ته حرام دی او کدی وای دا مہر دی نو پر دې مال څنګه بخه ندی لور خور للا ورکړي ناغي قبض کړي نتی هغه خبر دا او تی سکے تی بخه بای زولو کې اوس دا رواج جوړ دی و یره فلانې ډېر نیک سړی دی زوی ګوره پیسې می سي نالم خلصت ولي سونه بجوړه وی گئی خبر وا دا اوس په بلی پریشانې کې چي دا غچي نیک ویو خلک وی جلا ولي الله ز پیسې می سي نالم خلصت ولي پینزلست ولي سونه بجوړه ناغدا سکی چې بچی موشي او لونا زامنه د ودول شي خو غلصت ولو قرضون اخلاصي ګنه دیو جن یو سړی سره دیو کتل چې دا سړی دیندار دی پرهیزګار دی رشتہ دی وکا ولوی خزان لګي کډیر کې کلک کې زما کور ته سن راځي ویګې خبره وانه کډیر کې کزان لسلتو لیکا سونه کې او کدوتو لې سونه کې یو مہر دی چې هغه لګ نه لګ مقرر کړ چې بای دوره مہر دی اوس هغه سونه کې جتو لې شلتو لې سونه او کا داغه حیثیت نشتا ثواب اپ قرض راخلی نزور به استا غ اولاد نه رسی نو دا شی مکو یو سړی سره د رشتہ وکا یو خدا مکو چې اره دا مہر دی او بیا په جیب کې واچي وای دا به زله کو دا افغانستان خلک ور تبا په دیشو سمره انقلابات درال خدا سړی ته پای کې رانغه اوسم په دولا کا او درې لا کا باندې خل له لونه سکے هغه هرڅی دیو جن ډیر خلک سمره عمر پورې به ودونو ګرځي او یعنی یو معاشره کې یو فساد راوسته دی ملک امباز دا چې وای دا په زله کو خپل کده سوسی پلور قربان ولګاوا خدام ادم پریشانای کی ما چویو سړی چې زدر نسالم نا خوشل تولی سونه بجوړې ویګی په خبره دا شریعت نه خلاف شرطونه دی ولې بای ځان له جوړې ک لګ جوړې او کډېر جوړې نو به نه توګور شدا دیندار دې رشتہ داری ور سره وکا نو دا رضا د الله بوی خو چې کله اغمال استقبال لې او کمال لبل او تاغل بیا وی چې دا الله در رضا ده پر دا 5000 متر لپاره فی ناغي کی رضای خداوندی نشته و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله او تاسو نه لګوي یعنی مال ملګوي مگر د پاره د لټولو د وجه د الله وجه الله د الله په صفاتو کې او صفت ته او زمو سلف لیکلی کما یلیق بشانه بعضی د وجه الله تاویل کړه په ذات د الله او پر ازاد الله خدا د رستنو عالمانو مسلک لري چغه ته متاخرین وای سلف په دې کې اس قسم تاویل نه لري آی وای بس د الله یو صفت د وجه الله کما یلیق بشانه لکه څنګه د الله د شان سره وای و ما تنفقوا هغه چې لګوي تاسو من خیر اند سمال لا یوفی الیکم نو پورا بدر کړي شي تاسو له هغه اجر وانتم لا تظلمون او تاسو سره ظلم مو نکړی شي بیا ګورئ سره وما انفقتم من نفقه او هغه چې لګوي تاسو من نفقه سمال لګولنا او نظرتم من نظر یا نظر منئس نظر منل کاغپنی کئی حق کیوی او کباطل کیوی فین اللہ یعلمو بیشک اللہ پاغی پوہیگی وما للظالمین من انصار او نبئی د پار د ظالمانو سوکم دادیان ان تبدو الصدقات کچر سرغن ور کوي خیراتنا سرغند وی خیراتنا فنعم ما هی نخش دے دا سرغند الذی فنعم شی ان ابداؤها خش دے سرغند الذی و ان تخفوها او کچر پټوئیے او کو پټی طریقې ور کوي فقیرانو غریبانو تا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ وَرْكَوَيْهِ غَرِبَانَانُ تَا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ نُدَا غَرَدِ تَاسُلَادَ سَرْغَنْ وَرْكُولُنَا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ اُبَرِ جَوِي مَاحْ بَكِيَ اللَّهَ تَاسُ تَسْتَاسُ دُگُنَاهُنُنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللہ پاوچ تاسو عمل کوئی خبردار دے لیسا لیکا ہدا ہم نشت دے پتاوان ہدایت دلوی دا پا ہدایت کول دچا پتا فرض و واجب ننی انما علیک البلاغ پتا خو تبلیغ دے ولیکن اللہ یهدی من یشا لیکن اللہ ہدایت کویا اچالے چی خوخشی وما تنفقوا من خير او هغه چې لګوي تاسو من خير نسمالنا فلانفسكم لنفار تم اوریدم کو السلام علیکم رب العالمین همیشه تر تازه او خوشاله ساته محترم د احکام القرآن دوره تفسیر د شیخ القرآن سید امیر حسین باچا صاحب سوره بقره درس ریکارډین شروع دی زمون دو دکان پتہ یاد ساتھائی توحید و سنت کیسل ایسی جی ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی عطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 موبائل نمبر دے 0313-50-86-087 0312-916-43-45 حسید لمبا کلمہ بیا پسر لمبو اس میں پلمبو کی سو زواچ زدستاکشی زدہ دن پتنگی ما حسید لمبا کلمہ بیا پسر لمبو اس میں پلمبو کی سو زواچ زدستاکشی زدہ دن پتنگی ما ندا سی ظلمونا ما سرا چکڑی نت سے ارونا ماچر تلی تلی نت سے ارونا ماچر تلی تلی رات کرن سلیما اے دوا غلیما رات کرن سلیما اے دوا غلیما